فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون دي روان وياتنكي اول الله زجر ذکر کی د پاره د مشرکین دی دوالو آیاتونو کی دویم الله الذی خلقکم دا دلیل عقلی دی او دی کی اشاره د انسان د پیدایش مختلف حالات ته او دی پسی دریم آیات کی و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون حالت د دی مشرکانو په قیامت کې د دی اول زجر مقصد دا دی چې دنیا کې چا کلمه وی مسلمان شو قرآن د الله توحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان راوړو نو الله وی دا ژوندې شو او د ته الله ژوندې وی یو سړی ایمان را نوړو د دې لوی نعمت او رحمت نه محروم پاتې شو د الله په نزمانه دا سړی مړ شو اگر چې دې ژوند دې اتیا سو کال دې ژوند دی په دې دنیا کې د الله په نزمانه دا مړ دی یو سړی حق خبره اوري هغه زړه ته کوزي په هغې باندې عمل کوي هغې باندې ایمان راوړي د الله په نیز باندې دا سړی روغ دی په غوږونو باندې برابر دی اگر که دې کوم یو سړی حق خبره ناوري او که واوري نو په یو غوږ باندې اوري او په بل غوږ باندې هغه وباسي حق خبره د الله توحید دی لا اله الا الله دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت خبر دا قرآن صداقت تے دے دا خبر پا یو غوگ بانی اوریو پا بل باندی و باسی کر دا غوگو نا دیر تیز شی دا اسمان نا خبر را نسی اللہ وی دا کون دے دا اللہ پا نیز بانی جو اندے اغا سوکتے چیمان روڑو پا غوگو نا بانی روخ آغا سوکتے چه ایمان راوړو چې ایمان را نوړو نو اگر کړه دغه غوږونه ډیر تیز دي خو الله وي د ما په نیز باندې دا کونه دي درېم یو سړی چې کله حق وویني په خپلو سترګو باندې معلومی کې په خپلو لاسو باندې په خپلو حواسو باندې چې الله ولا ورکړي دي چې ګوره د اسمان الله ودرولې دی دا ځمکه هغه خوره کړې ده دا ډوډۍ هغه مال را کوي د دې ټولو خبرو نه هغه عبرت والی او دا سوچ او فکر وزغلی چې د دې خوم څوک پیدا کوونکی شته حق پرس وته خبره وکړه او د واورې دا زړه ته کوزه کړه او وی کاته هر چې په یو دلیل باندې ځان پوه کړ الله وی دا سړی روغ دی اگر که دا اړوند دی پسترګو باندې سم نه ویني او که پسترګو باندې دا هغه نظر دوره تیز دی چې اتم اسمان کې ستوري ویني خو چې دې حق نه ویني اللہ وی داڑو سما پنیز بانی دا اللہ پنیز بانی روخ جواندی پا غوگونو برابر او پسترگو بانی برابر بینا او ریدون کی دا حق سوک دی چه حقی واری دا کلمه واری دا قرآن واری دا دا پیغمبر رسالت مانی او پا دی بانی ایمان راولو او پا دی کی چون شراو نکلو دا حق سر پا زد نشو دا اللہ پنیز بانی دا جواندیم دی دا اللہ پا نزبانے دا حواسم برابر دی اگر کر دا حواس برابر نہیں دا دی دو آیاتونو کې الله دا زورونه ذکر کوي او دا غي خلاصه هم دا ده چې ته ژوند غواړې نو حق ته وکیده، حق دې ته وګوره او په حق باندې ایمان راوړه، نو دا الله په نیز باندې به ته ژوندې، دا الله په نیز باندې به خروغې، او که خروغې په هر څه باندې او حق ته غوږ کې نه خودو نو دا سړی دی چې الله د باره کې فرمایي قیامت کې به زه راپاسوم او په سترګو بړون دي. اول ته بیا چغې وی چې زه خو دنیا کې روغ وم، الله به ورته وي او ته روغ وې بالکل، کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا. حق راغلی و تا اورېدلی نه و، حق راغلی و تا ورته په دې سترګو باندې کتلی نه و، حق راغلی و او تا زړه ته خبره نه وه کوزه کړې، ایمان دې پې نه و راوړی، لہذا ته به قیامت کې هم دقه صفاس نه بس اورې او نه بس وینې او نه په څه باندې پوهېږي او مثال به دلی ونه وي. فإنک پیغمبر، تو خطاب د پیغمبر سره دی، فإنک یقینا پیغمبر تو لا تسمع الموتى، نشی اورولې مړوتا، لا تسمع الموتى، اسمع يسمع، اسمع معنا اورول، یو دې تاتیت نلریکا سامع يسمع سمعا، دې معنا دی اورېدل، اورول او اورېدل دی، یو ته لازمی وي او دی بل ته متعدی وي. یو سړی ولګید او بل ته آواز ورسوه او اورېدو، یو سړی دلته ولاړ دی او دی ډیر کوشش کوي چې زه دې بل ته آواز ورسوم خو هغه ته آواز نشي رسولی، هغه به څه اوري؟ دې رسولی نشي نو څه به اوري؟ دا یو مثال دی. الله ورکی د چا د پاره؟ د دې مشرکینو د پاره، د دې کفارو د پاره. پیغمبر ته دې مړو ته آواز نشي اورولی. الله تشبیه ورکړی دا کافران او مشرکان الله داسې ګرځولی دي لکه مړي. فکما ان الموتى لا يسمعون، نو لکه څنګه چې مړي نوري نو فکذلک الكفار لا يسمعون قولك. پیغمبر دغه سي کافران دي ستا خبره نوري، اوس هغه خو دي ژوند دي، خو الله د مړو سره دغه تشبیه ولې ورکړه؟ لا اله الا الله دا حق دی، محمد رسول الله دا حق دی، قرآن حق دی، د قیامت خبره حق ده، او دی دا حق نوري، نو الله وایي چې ته په حق نوري، نو دا حیات خو حیات نه دی، دا ژوند خو ژوند نه دی، ته خو داسې حسابېږي لکه مړی، مړی ته تو درېږه او لګیا یا. سورت عاد کې الله یو مثال ذکر کړو هم د دې خبرې، چې یو سړی ولاړ دی مړو ته آواز وته کوي، چغې وته وي، او ورځ تېره شوه، دوه تېره شوې، میاشت تېره شوه، کال تېر شو. سورت احقاف کې د هغې نور هم بیا وضاحت کړی دی چې تر قیامت تر ورځې پورې دی لګیا دی او دی مړو ته چغې وي، مړو ته چغې وي، دا مړی نه اوري او نه رده د حاله خبر دی. نو سورت رعد کې الله یو مثال ذکر کړو چې یو سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی، د کوی په غاړه ولاړ دی، او تګې دی او د اوبو ته وي چې یو اوبو د تندې نه هلاک شوم، د تندې نه مړ شوم، او راشه زما دې خلې ته چې زما دا تند مړه شي، نو دې دې لګیا یې ټول عمرو دا اوبره دریاب نه، د کوی نه، د خوړ نه، د چینې نه په خپله نه راځي، د دې خلې ته ولې اوبه اوري نه؟ اوبره دا حاله خبر نه دی، په دې اوبو کې دا حس نشته چې هغې ته دا پته ولګي چې دا انسان دی او ما ته ولاړ دی او په ده باندې تنده ده. الله ځان ور ورسوه، نه ځان را رسولی شي، ځکه چې ساسباب ورسره نشته چې دا اوبه د هغه ځای نه راشي. قیامت کې هم دا اوبه دي، هر جنتي له بره روانې چینه او په هوا کې روانې، او چې جنتي ورته اشاره وکړي نو هغه چینه به راشي رده خواله، نو دی به ته نه بوسي نو بیا خپل ځای باندې روانې، خو دا په هوا کې روانې. دنیا کې چې څوره هم اوبه دي که په هر څه کې دي، نو دا تاله داسې نه راځي، څوک به رالي، څوک به بوکه ورکوزي، څوک به په جام کې او په ګیلاس کې اچي، نو تاله به راوړي، نو تا ته به رارسي که دغسې ته ودرېږي. دا مثال الله ولې ورکړی دی؟ دا هم د دې وجې نه ورکړی دی چې مړي ته ولاړ یا، قبر ته ولاړ یا، بت ته ولاړ یا، او چغې وها، آوازونه کوه، ستا آواز اوري نه، ستا د حاله خبر نه دي. څومره آسان مثال الله ورکوي. دلته پیغمبر ته وي فإنک لا تسمع الموتى، پیغمبره ته نشي اورولې مړو ته. خلق وي مړي اوري که نه، نو مړي خو به اله واوري چې ته یې وته واورئ، نو الله پیغمبر ته وی په تمام دنیا کې زمونږه عقیده د مسلمانانو چې غوره د الله نه پسوکته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او غیتا الله وی چې ته مړو ته نشې اورولې نو زاو تو او نور خلق د دنیا هر سورګ بادشاہان دی او وزرا دی او علما دی اغي به مړی ته ووري نه نو چې مړی ته تا اورول نه شنه غبه تو لا تسمع الموتى مفسرين وی دی ځکه نفی د صدا د اسماع دا د اورول دا الک ته دا خبره دته نشي اورولې نو چې ته اورول نشي نو اپله اوریدل دا غو دا خو لازمی خبره دا خو ورس تر دی تی ومرو نه غبه ووري نو چې ته اورول نشي نه بس ووري ته دغه سي چاړای مثلا او خله دې نه خوځي نه غب ولار دې مثلا خو تاغه ته خبره نشي اورول نه بس ووري کته چاړای یا غستانه لری دی یا پاغه کې هیڅ او حرکت نشتا لکه مړ دی هغه ته سګ نشي اورول چې کوم ځای کې را راغلی دی چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مړو سره خبرې کولې او غي اورې دی نو پاغه کې خړومبې فیصله دارا ډیر بحث به پکې نه کو ځکه دا ډیر اختلاف والا مسله ده مليانو پکې ډیر زمانی نه د صحابه د وختونو در روانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدل کې کافران کوئی تو غرضو یو کندے تو غرضو او دا غی د مرگ نفس نبی علیہ السلام غی تو لاړ خبر ورکی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول اللہ دی مردار ته خبر کی دی پویږي دا همړه دی نبی علیہ السلام په دغه وخت کې خبرو کوي انهم الان وی دی په دی وخت کې ډیر خ اوریدون کی دی اغه سلرا چې زی وتا وای ما تاسو دی په دی وخت کې تاسو نه خوري دن کې دی هغه خبره لږ زی و دوایم خبره رااله عائشه رضی الله تعالی عنها تر رسیده د مسلمانانو مور او محدثین تاسو وګوره کتابونو نغی لیکي عائشه رضی الله تعالی عنها فقيهه الامه چې دا د ټول امت نه ډیره فقيه وه نغی ځان له مسند د 200 حدیث نغی شان بارکمو سنو وی هغه ډیر اوږده مسله ده خو هغه دا معنا وکړه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مړو ته ولاړو دا خبره وته کوله نو پیغمبر مطلب داو چې دی په دی وخت کې لا علمونه خپو شو په هغه سبا نه چې ما بوته په دنیا کې وی خو دی نه مړ وس الله لو رسید وس ته هغه ځکه انسان د بدن نه چې ساوزي انسان ته پته ولګي بلکې چې کله حضرت علیہ الصلوۃ والسلام انسان لراشند ته پته ولګي حق او د باطل نو چې کله ته سان واخلي نو بیا خو د قبر د برزخ معاملات هغه سره شروع شي کنه وی دی وسو خپ وشو په هغه څه باندې چې ما به ورته په دنیا کې وی خو وخت لاړ ختم شو دا معنا چا وکړه عائشه رضی الله تعالی عنها خبره چا کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مړو سره خبرې کولې او دی وی چې دی ستاسو نه دی وخت کې خاوري عائشه رضی الله تعالی عنها دا غي معنا دا وکړه چې دی وخت کې ستاسو نه خپ وشو ځکه تاسو له دنیا کې او دی ورسېده اپله نو دی ته پته ولګېده چې خبره حق وه خو زموږ نه پاتې شوه د عائشه رضی الله تعالی عنها نه رستو دا مسله په صحابه کې چا نه ده چړلې چا هم غږ نه دی کړی چې یا مړی اوري او یا نه اوري کیسه ختمه شوه دې ته علما اجماع سکوتي وي چې د ټولو صحابه اجماع وشوه غلی دا غلی کېدل اجماع ده او په صحابه خو ټولو که نه ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه و عبدالله بن عمر و روی په خپل عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه داسې ګڼ صحابه موجود دي که نه بدر کې خو لویه مقابله وه او ډېر صحابه وو یو تن د دې نه وروسته بیا خبره نه ده کړې بلکې د هغې په دې اتفاق وشو چې او دی دې وخت کې پوه شو ردې مطلب دا نه دی چې پیغمبر ورسره لګیا او خبرې کولې نو هغې ګنې اورېدو دا یو دویمه خبره ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د هغې سره خبرې کولې او هغې اورېدې خو دا څنګه پیغمبر خو ګټو سره هم خبرې کړې دي د ونو سره هم خبرې کړې دي د حیواناتو سره هم خبرې کړې دي او حیوانات بم د هغې په خبرو باندې پوهېدو ګټو بم پیغمبر پیژندو د وحود غر هم پیژندو چې کله زلزله راله او د وحود غر په خوځېدو شو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وی اثبت احد ای احد مضبوط شه کلک شه تا ته پته ده په تا باندې څوک دي یو نبی دی دوه یاران دي شهید یې ورسره یاد کړ عمر رضی الله تعالی عنه غر ودرېدو غر پوه شه کنه د پیغمبر خبره یې واورېده دا چا وته وروله الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپو کی اوخ سر کی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مالک توی وی اوخ سر دیاتے مکوا اوخ ما ته شکایت کنو اوخ خبر کول او پیغمبر اوریدا اوسے خبر کول او پیغمبر اوریدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اوسے سرم خبر کولی استا وعده را ما سره چې لاړه بشي او بچول به پیور کې واپس برادی وی او وست پیغمبر معجزه را د معجزې نه څوک انکار کوي نبی علیہ السلام گٹی تا اورولی شو وونی تا اورولی شو انسانانو تا اورولی شو پیریانو تا اورولی شو ملو تا اورولی شو معجزہ و پا معجزہ کی اوڑو باس نلی پکار درین قطاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی بدر والا اللہ جو اندکلو دار دید پارا چی دی خبر آوری قصہ ختم خپاسانے فیصل اکلو یا معجزہ و یا دا غی مانا داوا چې دی اوري نه خو پیغمبر وسره لګیا او خبري وسره کولې دا خبرو دا مطلب نو چې اغي اوري دو خو مطلب دا غي دا او جدي وس پوښ وي تاسو وس خپو شو خو چون کې وخت نه خطر وس ولاړه دنیا دارو العمل دارو الایمان په کار دا او چې تاسو ایمان راوړو عملم کړې تاسو نه خبره پاتې ده یا الله ژوند دی کلو وری دو لہذا دې سره ډېر مسلې حل شو کله چې سړی مړې قبر ته کوس کې بیا ته نه واپس کیږي دی بارکم دل ترادي چه دا پانو چغار او داغی مطلب هم داره چه داغا وقت که بعد مفسرین و محققین وی چه اللہ و تروح واپس سوال جواب شروع چه سوال جواب شروع اگه تروح واپس راش چه روح واپس راگه نو بس قصه ختم شو او یا دا چه داغا معامله دا برزخ سر دا داغی دا مطلب نره زمونگا پا دی علماء و یو کتاب لیکل ره او اگه احناف لیکل ره او تقریبا دا روح المانی زیه ده رستو علماو که ده اغیلی کلی ده اغید اغی مقصد دا ویلی وی که دی جواندی وی دا پانو چه غار بیوری دلی وی دو رزر و لملیک راشی و ده پا قبر کی کینه و خبری اتری شروع شی ال تا مقصد دا ده دا ده او دا سی پا هر ده که خوبا هر حال لاول او رول دی نا اللہ پیغمبر تاوی تنشه او رول ملو تا لحاظ اغی بسو بول چه نفد اسماو شو و نفد اسما پا خپل رالا فإنك لا تسمع الموتى کم روایت چھ دی بارہ کی چھ تنور راغلی دی چھ مڑے پہ قبر بانے سڑے پہ قبر تیری گیو پہ قبر کی سوک دین وقت پتہ لگی چھ دا سوک راغے و سلامی ہما بانے واچو دیکھے بعض روایت کمزوری دی پاقی بانے اعتماد نرے پکار دانا چھ بس یو حدیث چاہو یو تاسو ہے چھ گور حدیث کے خرالو نا حدیث کی ڈیر خبری دی کم حدیث کی چھ کلامی ناغا پہ استدلال کی نشی پیش بولے فإنك لا تسمع الموتى پیغمبر تمڑو تنشی اورولی ولا تسمع الصم الدعاء او نشي اور اولي کنو تاواز کفار کانه دي نخرو دي کانه و تولي وي ده حق نه کانه دي مړي و تولي وي نه ایمان نه خالي دي اذا ولوا مدبرين کله چ وولي شا کون کی و ما انت به هذ العمي او نه تو پیغمبر الار خودن کے العمي لندوتا عن ضلالتهم دا گمراہ دا غینا دا جہالت او ناپوئے دا غینا رون تا بس لارو خیچے اگا سبینی ناو پستر گو بانی رون دے لار خوب آگا چاہتاو خیچے اگا بینا دے او نظری لگی نو تب وہ تا لار سمکی نو چاہ اگا رون دے اگا خو تیارا دا مخ کی نا پا آگا بانی اگا تب تا لار سمکی این تو سمعو نشی اور اولیتا پیغمبرا اللہ من یؤمنو بی آیاتنا مگر آگا چاہتا چی ایمان روڑی زمون پا آیاتنو باندے دا اس جو اندیش کله چې په دې کې ایمان راغی نو الله وی ته تاورول شه ولی جوان راغی نو جوان دو تاورول شه الا من مگر هغه چا تا یون منو چې ایمان نوړي وی آیات نه زمون پایاتون باندې فاهم مسلمون دی منن کی گردن نهاد منقادون خادعون دی چې کله خبره وریدا بس آمنا وسلمنا اوس دلیل عقلی الله الذي الله غذات خلقكم تاسو پیدا کړی من ضعف کمزورینا نا طبقات الله سورۃ المؤمنون اخر کې ذکر کړو چې انسان الله پیدا کو او څنګه پیدا کو په کوم طبقه سره پیدا کړو لاول خدا خور او کنه بیا ردن یو معمولی اون تماده جوړ شو او ساس کې په تنه جوړ شو دا من ضعف نغیت اشاره ثم جعل من بعد ضعف قوه بیا الله وګرځي پس د کمزورینا طاقت بیا وګرځه والله یعنی پیدا کو پست کمزورینا قوتن طاقت لاول دے پیدا شو ډیر ماشوم صغیر یا طفل یا سبی ارورو الله د ده په جسم او بدن کې طاقت واچ. ثم جعل من بعد قوه بیا الله وګرځي پس د قوت نه ضعفا وشیبا کمزور کمزورتیا وشیبا او بوډاواله بیا رد په اندامونو کې او په تمام قوتونو کې کمی شروع شي. سوره یاسین کې تاسو ویلي دي ومن نعمره ننکسه فی الخلق هغه څوک الله وی چې مونږ وته عمر ورکو نو کمی راولو مونږ دغه په پیدایش کې د لاسو د خپو د تمام اعضا او اندامونو قوتونه کمیږي کمیږي. پی کار نه کوي، لاسونه کار نه کوي، نظر کار نه کوي، چشمې ولګي، اورېدل قوت شنوایی الله وی داته نموالمه او دا سره تمام اعضا او انجام رورو لاول په طرقې کې روان او بیا واپس را روان شو. یخلق ما یشاء پیدا کیا هغه چې دغه خوښه شي و هو العلیم القدیر او دغه الله لري پوه قدرتونو والا العلیم د د حاله خبرو چې کله دی خورو د حاله خبرو چې کله ردن احساس کې جوش د حاله خبرو چې کله دی ماشوم او ډانچه جوړه شوه د حاله خبرو چې کله دی د مور پیدا شو د حاله خبرو چې کله دی له قوی شو مضبوط او د منډو ترلو شو د حاله خبرو چې کله ځوان شو او د حاله خبرو چې کله دی مضبوطیا د عمر ته ورسېد او بوډا شو سپینګیر شو. القدیر الله وزر د حاله خبرو ما او د په تمامو حالاتو باندې زما قوت القدیر. ويوم تقوم الساعه او په دغه ورځ باندې چې ودرېږي قیامت یقسم المجرمون قسمونه به خوري مجرمان ما لبثوا غیر ساعه چې دی درنګ نو تیر کړی په دې دنیا کې سیوا د یوې ګینټې نه سوره زندګي تیره کړې وه په کلونو تا اوس عمرونه کم دي په خوا په سوونو عمرونو فرعون څه د پاسه څلور سوه کاله او داسې عادیان او سمودیان د هغې عمرونو ته وګوره او د هغې باډۍ ته وګوره هغې خو هر یو داسې وو چې د سلو کالو نه خو د پاسه کم پکې نه و دوه سوه کاله عمر درې سوه کاله عمر او هغې ته دې څه وي په قیامت کې وي غیر سا یو ګنټه ونو کذالک دارنګې الله وی کانو یوفکون و دې په دنیا کې چاړولې شو د حق نه یوفکون الله پرېښو د غیر الله عبادت شروع کړو قبر لبه روانو بت لبه روانو کذالک کانو یوفکون دا تندی ذلیله کړو چا اور ته کته کړو چا اوبو ته کته کړو چا حیواناتو ته کته کړو چې کله ایمان او اسلام راغی نو صحابه وې دا تندی چې دا مونږ ډېر ذلیله کړو ور دې نه پس به دا نه ذلیله کیږي سیوا د الله نه به دا نه بادشاه ته کته کیږي او نه به یو مجذوب او ګدا او فقیر ته کته کیږي. اگر چې دې نه مخکې مونږ د هرې ونې عبادت کړو د هرې ګټه عبادت هم کړو عربو ته به چې کومه ګټه ښه ښکاره شوه نو تیلی کې به یې واچوله د هغې عبادت به یې شروع کړ. خو چې کوم شی به ورته اړه ووي چې دا شی خو ډېر ښایسته دی او ډېر ښه دی د هغې بندګي به یې شروع کړه کذالکه کانو یوفکون. دنیا کې د مشرک دا حال وو او سبا قیامت کې الله ته وایي الله ما خو بس یو ګنټه تېره کړې وخت را سره نه بود تر در پاره تخویف. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بِشَكَّ تَوْ پيغمبرانه شاور اولې مړو تا ولا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء او نه شاور اولې کڼو تا आवाज اذا ولوا مدبرين کله چې وولي شا کونکي. وما انت بهذه العمي او نه ته لار سمون کې لاندو تا عن ضلالتهم د گمراه او نه پوهه او جهالت تاغینا. ان تسمعوا نه شاور اولې الا من يؤمن بآياتنا مگر هغه چاته چې ایمان نوړي زمو پایاتونو باندې فهم مسلمون نو دی گردن نه هالو منن کی. الله الذي الله غدا ته خلقكم من ضعف چې تاسو پیدا کړی یل کمزوره نه ثم جعل من بعد ضعف قوه بیا ګرځول د الله پس د کمزوره نه طاقت. ثم جعل من بعد قوه بیا الله ګرځول د پس د قوت نه ضعفا وشيبه کمزوری او بوډا والے. یخلق ما شاء پیدا کی هغه چې داغه خو خشی او هو العلیم القدیر او دغه الله دی پو او قدرتونو والا. و یوم تقوم الساعه او پاغر وزبانی چې ودریږي قیامت او یقسم المجرمون قسمونه بخری مجرمان ما لبسو چې دی وخت نو تیر کړي په دنیا کې غیر ساعت سوا د یو غنټې نه. کذالک دارنګ الله وی کانو ودا کفار او مشرکین یو افکون چې اړول شو د حق نه باطل ته.